Digitális talk show mindenkinek. Itt a netidők. Az állatokkal szeretném ma este kezdeni. Tücsi jelezted nekünk, hogy vannak olyan madarak, akik szeretnek megtanulni mobilos csengőhangokat, és rögtön persze ezek a egykori kalandfilmek meg vígjátékok jutottak eszembe, amelyekben papagájok megtanulnak beszélni. Ez valami egészen új keletű digitális szokás a madarak világában. Hát pont nem is a madarak világában, hanem egy bonni tudósnak jutott az az eszébe, hogy meg akarja tanítani a bonni rigókat fütyülni, méghozzá az Európai Unió himnuszának, a örömódának egy bizonyos taktusát, és a rigók azok olyanok, hogyha állandóan hallgatnak valamilyen zenét a maguk körül, akkor azt megtanulják fütyülni. Utánozzák. De ez a hihetetlenül működik, tehát például a családunkban ez a klasszikus MÁV szignála, ez ilyen hívójel, amikor igen, hogyha a párom kiáll az erkélyre, és ezt elfütyülte, akkor a gyereknek haza kellett jönni. Na most ez annyira bejött éveken keresztül, hogy három hívva év múlva... Hívva vasútvár anyád. Nem, igen, körülbelül ez a, három év múlva a rigók elkezdték fütyülni ezt a dallamot, és volt olyan, hogy a fiam arra jött haza, hogy egy rigó elfütyülte, és kérdezte, hogy még kellett hazajönni. Mire mondta, hogy ez nem, hogy nem. És hát a fiam közben felnőtt, erről leszoktunk, de a rigók még máig fütyülik ezt a szignált. Ugye erre alapozta ez a bonni tudós azt, hogy ő szeretné, hogyha Bonn környékén az örömódát fütyülgetnék, és ezért megcsinálták ennek a letölthető csengő hangverzióját, amit idáig 8200-an töltöttek le. Jó, hogy ennek az a meggondolás van a hátterében, hogyha kellőképpen sokan használják, akkor ez szól az utcákon, és akkor hallani fogják a rigók. Igen, és akkor így megtanulják. Tehát nálunk a faluban biztos azt fogják fütyülni madarak, hogy szólj anyádnak, hozzon pénzt. Mi minden érdekes dallamot lehetne még beprogramozni a rigóknak egyébként. Igen, hihetetlen. Lehetne egy ilyen pályázatot is indítani. Ötletlen mindenkinek lenne. Hírsziporkák ismét Kovács Tücsi Mihálytól, a legyőzhetetlen dámától a zsaroló vírusokig. Ide a zsét különben törlök. Aztán következik Kömlődi Ferenc. Hogyan működnek a modern arcfelismerő rendszerek, amelyek fényképet is elfogadnak. Divat téma, két ujjal irányítható mobiltelefon. Immáron teljesen nyílt alapokon, mind a hardware, mind a szoftver. Pintér Róbert beszámol az Információs Társadalom folyóirat legfrissebb számának témáiról, majd infószótár egy kifejezés párral. Már a másolási jogot is hamisítják, copyright és copy fraud. Végül PC tip a pendrive-val és USB meghajtókkal vesződőknek, valamint hírválasztó itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a netidőkben. Nyári kiadásban itt van az Asztaltársaság, a Billentyűzetnél Spányik Csetlen Balázs. Szép estét kívánok! Hányan vagyunk a cseten? Én vagyok a cseten. De minden szerdán este 8 órától ott vagyunk mi is a chat.gyaloglo.hu címen, a Csüti Csati szobában. Itt van a netnyelvész Bódi Zoltán. Jó estét kívánok! A nyílt forráskódú programok szakavatott szakértője Borek András. Jó estét! Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztő. Ahoj, Poplacsek! És majd itt lesz telefonvonalban Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutatóközpont stratégiai és tudományos igazgatója, sőt, még Kömlődi Ferencet is kapcsolni fogjuk. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. Telefonszámunkat nem mondom, mert hogy bennünket e pillanatban nem lehet hívni, de azért elmondom, hogy a honlapunk a www.netidők.hu címen található, és ugye június eleje óta megújított formában minden hétfőn éjszaka 11-kor jelentkezünk a Petőfi Rádió műsorában. Azonban, aki az eredeti változatát szeretné hallani a műsornak, megtalálhatja az interneten, letölthető formában, illetve a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén. Hát kedves Tücsi, kezdjük akkor a hírsziporka hírekkel, mert mostanában ilyen sokszínes hírrel szoktál készülni. Kedveled ezt a műfajt? Igen, főleg én nyáron kicsit szórakoztató, pláne az ilyen kánikulai napokban, amikor az ember nem szereti túlságosan magvas gondolatokkal terhelni magát. Ilyenkor én is inkább úgy vagyok vele, hogy keressünk inkább könnyedebb vagy komolyabb, de inkább ilyen rövidebb témákat. Közöttük például a játékokkal kapcsolatosak külön érdekesek lehetnek, pláne hogyha olyanok, amelyek digitális módon igyekeznek megvalósítani valamilyen játékot, és főleg azt, hogyha az ember és a a gép között játszik valami, játszódik le egy játszma. Hát amióta megjelentek a számítógépes játékok, azóta próbálnak egy úgymond mesterséges intelligencia keretében a klasszikus táblajátékokat gépesíteni. Igen. Például mindenki ismeri a sakkprogramokat, Amoeba program például, bár az nem táblás, hanem papíron játszható játék, de ugyanakkor itt van a dámajáték, és a dámajátéknak megszületett a legyőzhetetlen verziója. Na, mitől legyőzhetetlen? Attól, hogy az egyik amerikai egyetem tudósa, aki egy elég rossz dámajátékos volt, valamikor jó 20 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy ő kicsit elmerül ebbe a klasszikus nagy dámajátékosok milyen szabály alapján, hogy játszanak, és írja annak dámajátékprogramokat, ebben persze X számon írtak mások is ilyen programot. De a dolognak az lett az érdekessége, hogy 50 számítógép több mint 20 évi munkával kiszámolta az összes létező játékverziót. Ez 500 milliárdszor milliárd játék, ami bármelyik lehetőség fennállhat. Ez egy egyszerűbb játék, mint a sakk, ugye? Ebből igen, következik. Igen, tehát a klasszikus dámát játszák, tehát a 88-as sakktáblán játszottak, mert létezik a nemzetközi dáma, ami 10x10-es táblán van. Azt még nem sikerült gépesíteni, mert az nagyságrendekkel bonyolultabb, annak még mindig ilyen orosz és holland játékosok, élő játékosok a sztárjai. Tehát tényleg ez az 50 darab számítógép kiszámított az összes létező variációt, tehát most már a számítógép nem tud hibázni. Ebből következik az, hogyha vele szemben is egy olyan programül, amelyik nem tud hibázni, akkor mindenképpen döntetlen lesz. Ha valaki hibázik elméletileg, akkor viszont garantáltan ő nyer. Épp ebből kifolyólag már 2002 óta már nem is tartanak dáma világbajnokságot számítógépeknek, mert ott volt az a két program, amelyik már annyira fejlett volt, nem ez amelyik most teljesen elkészült, hanem két másik, amelyik a döntőben 72 játszmából tudtak úgy eldönteni, hogy három nyert meccs volt benne, az összes többi döntetlen. És akkor döntöttek úgy, hogy talán akkor ezt inkább abban kéne hagyni. De egyébként a dolognak érdekes a háttere, nem? Hogy eljutott az emberiség odáig, hogy kitalált egy játékot, nagyszerű játékot, azt tök jól eljátszogatták évezredeken keresztül, aztán kitalálták a számítógépet, és írtak egy programot, hogy két számítógép egymással játszhassa ezt a játékot, és az emberek meg ott ülnek, malmoznak, közben is nézik, és a teljes elbutulás állapotába kerülnek. Hát tegyük hozzá, hogy az emberek azért továbbra is játszhatnak dámát. Ezt még nem tiltották meg. De milyen elegáns volt az elszólása? Tehát az, hogy két számítógép játszik, az emberek meg ott ülnek és malmoznak. Igen. Az viszont egy jóval egyszerűbb játék. Az még tényleg érdekesebben, hogy valóban a sakkban sokkal nagyobb a változatosság, tehát többféle parti jöhet ki. Gondolom abból, hogy többféle bábú van, meg többféle szabály működik, igen, a játékon belül. Igen, sokan nagyságrendel kell nagyobb a variációk száma egy játszma kimenetelével, de mostanáig is az a helyzet, hogy ezek nem igazi játékos programok, tehát nem az van, hogy játszanak, hanem az, hogy ismeri a létező összes variációt, és mindig kiválasztja, amelyik variáció jön, azt viszi tovább, és abból keresik ki mindig a legjobbat. Igen. Tehát nem játszik, csak kiválasztja a legjobbat. Igen, tehát ez gyakorlatilag ez egy csonthülye program, amelyik semmit más nem tud csinálni, fölismeri az állást, és a döntési fából kikeresi a következő döntést. Pontosan. Tehát semmilyen ésszel nincs megáldva. Viszont, hogyha sakkra visszatérünk, még ott csak a változatosság nagyobb. Magyarul némi időnek még el kell tennie, néhány évnek, vagy talán évtizednek, és akkor a sakkban is el fogunk jutni erre a pontra, hogy az összes játszmát le lehet játszani. Igen, mivel az ember egy olyan buta állatfaj, mindenáron meg akarja csinálni az összes olyan dolgot is, ami nem kell neki, tehát el fog jönni az a pillanat, amikor kiszámolják az összes létező variációt, és akkor már sakkprogrammal se lesz nagyon értelme játszani. Legfeljebb két ember között, annak viszont szerintem sokáig lesz értelme. Vagy olyan amatőröknek, mint mi. Na nézzük, hogy hogyan zsarolnak a vírusok? Ó, hát ez egy újdonság, a Zolinak biztos tetszeni fog a ransomware nevű új kifejezés. Tehát ransomware. Aha. Újabb ver. Újabb ver bizony. Jó, nagyon tetszik, igen. Tavaly tűnt föl először egy újfajta féregvírus, amelyik zsarol, feltelepszik a gépedre, letitkosítja a fájlaidat, majd felbukkan, és közli, hogy le vannak titkosítva a fájlok, és amennyiben te nem utalsz át $10.90 erre a számla, ő letörli. Na most ez ráadásul egy, szóval csodáltam, ez egy, valahol tudom mindig csodálni az emberi rossz indulatból fakadó leleményt, de nekem különösen az elegancia tetszett benne, hogy a klasszikus zsaroló módszert alkalmazták, ugyanis fél óránként kivégzett egy túszt, amíg nem fizetett valaki. Tehát fél óránként letörölt egy fájt. Oszítatjam a kudérre otthon vagyunk. Most a Kaspersky-ek jelentették be éppen múlt hét kedden, hogy felbukkant egy újabb verzió, amelyik már komolyabb pénzt követel, $300 kell küldeni, és megad egy e-mail címet, hogy hol kell fölvenni a kapcsolatot, hogy milyen címre kell elküldeni, különben letörli a fájlokat. De most nem gondolnak esetleg a vírus gyártói arra, hogy akkor valamelyik rendőrség vagy erre avatott hatóság is küld egy e-mailt erre a bizonyos e-mail címre, megbeszélnek egy randevút, és őket megviszik a börtönbe? Biztos nem randevú, hanem egy Kajmán-szigeteki számlaszám fog felbukkanni, és arra kell láthatni ezt a bizonyos ügyletet. Ez már nyom. De mivel a Kajmán-szigeteken senki nem nyomozhat ilyen ügyekben, úgyhogy ott nagyon kényelmesen föl lehet venni a pénzt, és vannak olyan bankok, már tudjuk a Sylvester Stallone féle filmből, hogy 20% kezelési költség esetében a bank semmit nem kérdez, hogy honnan jön a pénz, és miért veszi föl készpénzbe mind a $20 millió. Hát de ki lehet találni, akkor is nyom, ki lehet találni, hogy ki az illető, és hol van, és hol gyártja ezt a vírust, és akkor bekopognak hozzá. De a dolog érdekessége, hogy a Kaspersky kivizsgálták, még nem csinálja a szoftvert, tehát azt mondja, hogy nem törölget, és bár azt ígéri, hogy a megfejthetetlen 4096 bites titkosítással titkosítja, nem emvel titkosítja az állományokat, és egyelőre még nem is törölt. Ők minden esetre azt javasolják, hogy mi klasszikus, nem tárgyalunk és nem engedünk módszerrel, senki ne próbáljon pénzt utalni erre a címre, illetve felvenni ezt a összeget, igen. Időről időre visszatérő téma, hogy a mobiltelefon kárt okoz-e az agyunkban különböző sugárzásokkal. Magyarországon mindenféle konferenciákat is szerveznek ezzel a témával kapcsolatban, és tényleg titokzatos a dolog, hogy most kárt okoz, vagy nem okoz kárt. A feledékeny mobil generáció már ezt mutatja, hogy nem vannak az első jelek? Ez nem ezt mutatja, ez egész egyszerűen arról van szó, hogy kezdünk leszokni a memorizálásról. Szerintem mindenki megfigyelheti már magán, hogy annak idején még a vonalas telefonidőkben hány tucat telefonszámot tudtunk fejből, rokonok, ismerősök, mindenkinek... Tehát használtuk az agyunkat, memorizáltuk a dolgokat, jobban tudtuk a születési és névnapokat. Na, amióta vannak a mobiltelefonok a különböző figyelmeztetésekkel, kütyükkel, a különböző PDA-k az emlékeztetőkkel, azon szép lassan leszokunk arról, hogy emlékezzünk dolgokra, mert úgyis benne van a gépbe. Ennek a legrosszabb következménye a határidőnapló. Tehát most már szerintem, aki aktívan, komolyan dolgozik, az képtelen fejben tartani, hogy mikor, hová kell menni. Megerősítem. Pedig szerintem abban az időben, amikor mi itt elkezdtünk dolgozgatni a rádióban, akkor emlékszem rá, hogy egyikünknek sem volt, és mindannyian, mind a kettőnknek nagyon jó számmemóriája van, és mindent megjegyeztünk. A telefonszámokat megjegyeztem, igen, ez igen. Így van, de a határidőnaplón volt. Ide-oda menni. Most már ez képtelenség, nem? De pár műsorral ezelőtt szó volt arról, hogy multitaskossá válik az ember, hogy egyszerre tévézünk, netezünk, és hallgatunk rádiót. Valószínű, hogy ugyanez megtörténik egyébként a virtuális világon kívül is a valóságos életben, hogy egyszerre több mindennel foglalkozunk, igen, egyre többet próbálunk teljesíteni, és hát akinek nincs esze, legyen notesze, tartja a mondás, már nem bírunk mindent fejbe tartani. Ami ennek az informatikai vonatkozása, és ezzel egyébként már régóta foglalkoznak a szakavatott emberek, hogy voltak éppen a web a végső oka mindennek, mert a tudás az ott van. Tiltsuk be. És következésképpen az embereknek ma már a gondolkodásukat nem a memorizálásra kell kifejleszteni, hanem a kreativitásra, a stratégiai építésre és a keresési módszereknek a kidolgozására. Azt kell tudnom, hogy tudom már minél előbb megtalálni a tudást, és nem a tudásnak kell a fejünkben lennie. Ez így van, de azért... nálunk valami, ami sokkal jobban és sokkal többet tud. Azért hadd vitázzak ezzel egy kicsit, tehát hogy bizonyos alapdolgokat mégiscsak érdemes megtanulni. Hát, tehát például ugye a kézírást továbbra is illik megtanulnunk. Ez a kultúránkhoz hozzátartozik. Nincs vita köztünk. Ilyen hát alapdolgok persze, vannak még, tehát persze. Például az összeadás kivonás fejben illik tudni kiszámolni. Ilyen módon néhány számot memorizálni is illik. Hát hogy nem, nincs vita köztünk. Hát én is úgy szoktam tréningezni magam, hogy amikor sorba állok a pénztárnál és fizetnem kell a közértben, akkor mindig minden egyes alkalommal, ahogy beütötte és kiírta a végösszeget, nekem fejben rögtön hamarabb kell tudnom azt, hogy mennyit kell visszaadnia, mint ahogy a gép ki fogja írni nekem. Nem vertek át véletlenül. Nem csak azért, mert azért megbízom bennük, hanem egyszerűen muszáj az agyamat valahogy tréningezni. Ez most már annyira tény, hogy egy felmérést végeztek nemrég Angliában 3000 ilyen véletlenszerűen kiválasztott fiatal között, tehát ilyen tinédzser és 20-as évei elején járó ember között egy online magazin számára, és ott derült ki, hogy megkérdezték őket, hogy mondjon 3 telefonszámot, és a kétharmaduk nem tudott 3 telefonszámot mondani fejből. Igen. Illetve a születés és névnapoknál is mindenkinél probléma volt, és mindegyik kivétel nélkül azt mondta, hogy a telefonjában, a PDA-jában, egyéb kütyűjében tartja ezeket az információkat. Az az érdekes probléma, hogy az emberek egyfajta gondolkodás módról, tehát az agyunk edzéséről mondunk igen, le ezzel, igen. Hogy nem tároljuk. Tehát De nem kellett teljesen kétségbe esni, mert cserébe mondom, olyan más technikákat kell kifejlesztenünk, olyan képességekre kell átállni az agyunknak, amelyekre korábban nem nagyon volt szükség. De aggódni kell érte, nekem van egy kamasz fiam, és ha 3 dologgal elküldöm a kisboltba, hogy vegyen meg, egyet elfelejt. Aha, hát jó, persze. Tehát tényleg ott van, hogy ezek a rövidtávú memóriában, illetve a rövidtávú memóriában igen. A hosszúba való átmásolás, az ilyenfajta feladatok, igen. Ez az agyműködésének és magának az agyfejlődésének is problémája lehet. Tréning feladatokat kell adni akkor a legifjabbaknak, nem? Valószínűleg ifjú apuci. Igen, tessék a feladat. Egy kódzárat, minden nap más a kód. Igen. Elfelejti, akkor így jár. Hát, igen. Köszöntöm egyébként a vonalban Kömlődi Ferencet, szevasz Feri. Hát köszöntöm a műsor hallgatóit. Hát az arcok felismerése is a memóriánkhoz kapcsolódik, ugye? Sokkal több információt kell eltárolnunk mondjuk egy arccal kapcsolatban, még hogyha nem is gondoljuk ezt, mert ugye nem olyan, mint egy számsor, hanem talán egy érzet. Azt gondolom, hogy Laufer László, hogyha itt lenne most körünkben, pszichológusként sokkal jobban el tudná ezt magyarázni, hogy hogyan működhet, pedig egy arc sokkal több információt rejt magában. Mimikát, szint, nem tudom én, a vonásokat, hajszint, hajszálak elhelyezkedését, stb. Már akinél. Neked ugye egyre kevésbé. Igen. De hát az is egy jellemző, hogyha kevesebb van a hajból. Tehát ez is millió információ, mégis könnyen megy nekünk, tehát az emberi memóriának az arcok felismerése és elraktározása. Mégis a gép számára az egy eléggé nehéz fogós feladat, igaz, Feri? Meglehetősen. Tehát pontosan, amíg mi könnyedén gondolkodás nélkül, szinte gondolkodás nélkül felismerünk egy arcot, addig egy gépnek bizony igen meg kell küzdenie a felismeréssel, és könnyen meg is tévesztető a gép. Tehát például, hogyha ugyanarról arcra egy fényképet mutatunk a gépnek, mi képes lesz azt hinni, hogy élően, hogy az a fénykép élő ember. Márpedig ez problémát jelenthet, ugye a biometrikus azonosítás korszakában egyelőre még... Ja, igen, gondoljunk arra, hogyha egy bank bejáratánál ilyen azonosítás van, és az igazgató képére beengedi a bankrablót, ugye a rendszer, tehát akkor ez semmiképpen nem lenne jó. Erre utaltál? Igen, de általában ma még ezeknél az azonosító rendszereknél ott egy ember mindig van a környéken, aki... Tulajdonképpen a rendszer végzi a dolgát, aztán ott az ember ott van, és a arcazonosító rendszerekre gondolok, tehát és látja, hogy igen, nem. De képzeld, egy bizonyos idő után ezeket a rendszereket nem feltétlenül, és nem kizárólag azért tervezik, hogy mondjuk mindig legyen ember a jelenlétük. Mindig legyen ott egy ember. Tehát attól a pillanattól fogva ilyen hibákat nem szabad elkövetni, hogy egy fényképpel át lehessen verni őket. És ugye még ez azért is problémás, mert teszem azt mondjuk így, a íris azonosításra ugye viszonylag nehéz hamisítani, vagy új lenyomatok is úgy nehezebb, de például valakinek a képét nagyon könnyedén be tudjuk szerezni a világhálóról, és kész. És egy jó minőségű fénykép alapján már be lehet csapni mondjuk az íris azonosítást? A íris azonosítást azt nem tudom, mert azt mondtam, hogy a írisről nehéz beszerezni képet a világhálóról. Vagy bárhonnan. Mondjuk a íris azonosítás, én nem akarok ehhez hozzászólni, de úgy gondolom, hogy az sokkal nehezebb, mint nehezebb megtéveszteni a rendszert, mint a arcazonosítással. Hogyan lehet különbséget tenni egy fotó, meg egy élő ember, tehát egy, mondjuk egy mozgó arc között? Figyeli a mikromozgásokat a masina? Igen, és a fényképben, tehát ugye általában a kettődések a képek, a fényképek, míg a arc ugye 3D-s. Tehát ott teljesen másként vannak a mozgások, más minták generálódnak, mint a kettődés képen. Mire lehet felhasználni egyébként az arcfelismerést az előbb említett banki beengedő rendszereknél, meg különböző más ilyen beengedő rendszereken túl? Van-e valamilyen másfajta izgalmas felhasználás ezeknek a rendszereknek? Ugye említett biometria, meg a bűnöldözésben általában ilyen biztonsági cél szolgál a szolgálnak az arcfelismerő rendszerek. Például ugye, hogyha hazamegyünk, akkor az otthoni gépünk is felismerhetne majd lassacskán. Hát elvileg igen, de én megmondom őszintén, például egyik laptopomon van ilyen új lenyomat azonosító, de még eszembe nem jutott, hogy használjam is a új lenyomat azonosító. De hát nyilvánvaló, hogyha mondjuk valaki olyan közegben dolgozik a gépjével, ahol rajta kívül 15 más hozzáférhet, akkor ezek nagyon jó dolgok. Hol tart egyébként ez az egész kutatás? Tehát lassacskán ezek a programok kereskedelmi forgalomban feltűnnek, akár használhatjuk mi is, vagy egyelőre csak a gazdag erre tehetősebb cégek alkalmazhatják? Hát ezeket a programokat ilyen biztonsági cégek alkalmazzák főként, illetve ugye biometrikus azonosítás az egyre több területen történik. Magánszemélyek szerintem ezeket nem nagyon alkalmazzák, nem nagyon használják ezeket a programokat. Szóval konkrétan például én nem tudom, hogy nekem miért lenne szükségem egy biometrikus arcazonosító programra. Ada J. Jerry Bruckheimer neve, aki a CSI sorozatot a tévébe bevitte, és ezzel eljutottunk a tévézés olyan műfajába, hogy végre ilyen kulisszatitkokat, meg tényleg tudományos dolgokat láthatunk belőle. Rögtön az jutott az eszembe, hogy az egyik bírósági sorozatban láttam, ahol pont egy ilyen arcfelismerésről volt szó, és ott mondta egy szakértő, hogy az emberi agy ilyen karikatúra formájában tárolja el az emberi arcnak a képét, és ezt ott helyben bebizonyította, hogy volt egy kontúr jellegű, egy arcnak egy ilyen kontúros vonala, hogy na ki ezt találjuk ki, és a következő képen megmutatta, hogy egy Károly hercegről készült ilyen karikatúra, klasszikus, nagy fülei, kiemelt orra, stb. És talán megmutatta, hogy a kontúrral körberajzolt kép, az pedig a Károly hercegről készült fénykép volt. És mégis mindenki nem a kontúrokat ismerte föl kapásból, és abban bizonytalan volt, abban az a fővonalakkal, hanem a karikatúrát viszont mindenki egyből fölismerte. Én úgy gondolom, hogy a gép nem a karikatúrát ismeri fel, tehát ennyiben is különbözik a emberi agy és a gép agy, és ennyiben is mások vagyunk a úgynevezett mesterséges intelligenciától. Kömlődi Ferenc, köszönjük szépen! Az arcfelismerés témájával kapcsolatban sokkal több érdekes részletet lehet olvasni az Ágens portálon. www.agent.ai Sokan várják már Magyarországon azt a telefont, amelyet érintőképernyőjével, tapizással lehet irányítani, ráadásul nem csak úgy, mint az én telefonomat, vagy mint a tücsiét is, hanem két ujjal is ráadásul egyszerre. Mert ebben mindenféle más érdekes új funkciók lakoznak, például a fotó felnagyítása. Ugye emlékszünk rá, amikor erről beszélgettünk itt a műsorban, hogy mondjuk két ujjal így szétfelé mutatok ezen a képernyőn, és akkor felnagyítódik a kép. Hát nagyon izgalmas új felületek alakulnak így van. Ki. Így van. Illetve ez egyik ez a két ujjas nagyítás, kicsinyítés, forgatás, de egy másik dolog, amiről beszélhetnék, ugye ilyen könnyű alkalmazhatóságban, az, hogy például egy listában való keresésnél ugye nem az ujjamat húzogatom egy gördítősávon, hanem a képernyőn gyakorlatilag meglököm egy lentkerekes kereket a listát, és nagyon jó. Tehát gurul, és görög. És görög. Görög, és van neki tehetetlensége, meg nyomaték, ez az szuper jó. A dolog ott kezd érdekes lenni, hogy egy kereskedelmi termékről beszélünk, és beszéltünk egy olyan kereskedelmi termékről, az Open Mokóról, ami egy teljesen nyílt alapokra tervezett, hát fogalmazok úgy, okostelefon, aminek nem csak az operációs rendszere, ami egy nyílt forráskódú operációs rendszer, hanem maga a tervei is, és a minden egyéb áramköri részletei is nyílt forráskódok. Nyíltak, ugye nem forráskódról van szó, hanem maga a terve. Na várjál, akkor ezt a mondatodat most szerintem egyenként, majd hogy nem szavanként is értelmezhetjük. Igen, hogy lehet egy hardware nyílt forráskód? Nem. Azt mondod, hogy kereskedelmi termék. Kereskedelmi termék, igen, kereskedelmi termék, aha, de teljesen nyílt. Tehát a készüléknek a specifikációja, a műszaki... Ez mit jelent itt, hogy én lemásolhatom? Akár le is másolhatod. Gyárthatok ugyanilyet? Gyárthat. El is adhatom? Gyárthatsz ugyanilyet, el is adhatod, ha akarod. Valószínű, hogy nagy mennyiségben nem tudod azt a telefont rentábilisan megcsinálni. Egyébként vannak csináld magad mobiltelefonok már ma is a világban ilyen műkedvelőknek, de ez egy konkrétan egy kereskedelmi termék, és... Hát elég kevés az az ember, aki rentábilisan le tud gyártani ilyen érintőképernyővel, de egy viszonylag kellemes külsejű okos készüléket. Az árfekvése az teljesen baráti ennek a készüléknek. Magyarul itt a hardware esetében a nyíltsága az azért egy relatív, igen, fontos, igen, valami. Igen, tehát mondjuk, hogyha hiába van... Alkatrészeit veszed meg, és abból rakod össze. Nem tudod összerakni házilagosan, tehát otthon nem fogsz tudni készíteni, mint tudom, 8 vagy 10 rétegű nyomtatott áramkört, és nem tudod arra majd integrálni azokat az alkatrészeket, amikből ez összeáll. Tehát az egy nagyon... Ráadásul sok millió tranzisztor tartalmaznak, mondjuk. De mondjuk azt ki lehet, az valószínű lehet, nem, hogy egy gyártó, vagy egy forgalmazó valamilyen csipet kicserél benne, hogy szerintem ez jobb, mint amit és ki is a cserél, másik belerak. És ki is cserélheted, és elkezdheted gyártani. A dolognak ugye ott van az érdekessége, hogy elég sokszor húzzuk a szánkat, amikor megveszük a csillogó új készüléket, és szeretnénk szinkronizálni bármit vele, és nem megy, és nem megy, és nem megy. Akkor próbáljuk azt a funkciót, ami a reklám papírjába nagyon jó ki volt emelve, és az se úgy működik. És milyen bosszantó az ilyen. Hihetetlen. Most direkt nem mondok márkanevet, itt lapul a zsebembe egy telefon, amihez vettem egy ilyen szinkronizáló kábelt, és hát ugye ez nem egy... Persze, ez gyári és eredeti kábelt, gyári mert eredet, olyan ember vagy, igen, hogy nem semmi ilyen olcsó vacak, vegyük meg az eredetit, és fogadjuk, hogy nem működik. És van olyan számítógépem, amelyikkel nem működik, mert hogy összevesznek, és kiderült hosszas kutakodás után, hogy azért, mert hogy ebbe a gyári kábelbe kicseréltek egy integrált áramkört, ami illeszti az USB porttal a készüléket. Kábelben integrált áramkör, igen, milyen igen, érdekes. Tehát magában a csatlakozóba bele van öntve. Ez az integrált áramkör, ez egy új fejlesztésű integrált áramkör, ami sokkal olcsóbb, mint a régi, tehát valószínűleg a gyártónak nagyon jó megérte ezt belerakni. Nekem viszont bosszúságot okozott, mert minden második, harmadik kapcsolatra sikerül csak összedugnom a készüléket. Erről semmilyen információm nincs. Semmi nincs, csak ugye a szép, szagos, színes dolog. Ennél a telefonnál ilyesmi nagyon nem fordul elő. Garantálja a nyíltsága mindezt, hogy nem akadok hát igen, bele ilyen problémákba? Igen, tehát hogyha a GPL-be vagy elmerülnénk, tehát a GNU Public License-be. Ami csodába? Mondd ezt, hogy miről? GNU Public License. Mi az? Ez a GNU Publikus License. Hogy fordítanád ezt? Nem tudom, nyilvános licenc felhasználói engedély, vagy mi a licenc. Vagyis egy olyan szabályrendszer, ami alapján ezeket a nyílt rendszereket lehet terjeszteni, vagy készíteni. És meg is őrizi a nyíltságát. Tehát ez egy... Nagyjából megakadályoz engem abban, hogy én készítsek egy telefont, de megváltoztassak bele pitty-putty dolgokat, és utána az pont ne legyen kompatibilis ezek a dolgokkal. Így van, így van. Tehát ez egy nagyon szimpatikus tulajdonsága, és ugye maga a készüléknek a fejlesztése, az is gyakorlatilag teljesen transzparensen a weben keresztül követhető, akár te is bekapcsolódhatsz ebbe a fejlesztésbe, van bármi, tehát az akár szoftver, akár hardware oldalon, illetve a kiegészítőket akarsz fejleszteni, gyártani hozzá, akkor azt is megteheted. Egyébként vannak olyan cégek, akik már megvásárolták úgymond a terveket ettől a cégtől, mert erre egy cég is alapult, és vannak, már most van egy tesztkészülék, ami elérhető kétféle változatban, főleg a fejlesztőknek, és valamikor egy-két hónapon belül pedig kereskedelmi termékként is meg fog jelenni ez a készülék. Ráadásul kártyafüggetlen lesz, nem tudja például a szolgáltató letitkosítani, szerintem falnak fognak menni tőle, hogy lezárják a készüléket. Nincsenek titkos szervízmenük, nincsenek titokban lekapcsolt funkciók, nagyon szépen hangzik. És ugye? Azért is izgalmas ez az egész történet, amit mesélsz erről, az OpenMoko, most már mondjuk ki. Jó, mondom a nevét? Igen, OpenMoko. Nevű rendszer. Tehát azért érdekes, mert itt most akkor ugye még tehát nincs eldöntve, lehet, hogy fejlesztik majd a kis garázs cégek, de lehet, hogy majd nagy cégek vásárolják meg nagy tételben, és akkor különböző speciális változatait adják el. De bár talán valószínűsíthetjük. Tehát a licensz az garantálja, hogy akár a kis garázs cég fejleszti, akár a nagyon nagy cég fejleszti, ez mind nyílt fog maradni. De azért nagyobb tömegben inkább a nagyobb cégek által fejlesztett telefon megy majd el, nem? Hiszen az ad hozzá garanciát, meg támogatást. Van. Így van, de akkor is nyílt ebben marad. Az a szép, hogy úgy képzelem el, mint hogy a Firefox van. Tehát ott teljesen van az alaprendszer, és akkor kiadják ezt, és akkor aki ért hozzá ráveti magát, és ez egyik ilyen szoftvert, rá a másik olyan szoftvert, a harmadik amolyat, amit aztán visszapakolnak erre az oldalra, és utána bárki letölthet, és olyan csodákat lehet majd elérni, amit esetleg pénzért kéne a normál telefonforgalmazóknál újabb és újabb pénzösszegekért kéne újra és újra megvennem, miközben lelkes emberek pusztán a maguk örömére ezt megcsinálják. Mindez akkor fogja majd igazán komolyan megszorongatni az ismert nagy mobil telefongyártók piacát, vagy az ők piacát akkor szorongathatja meg, hogyha folyamatosan frissül majd az OpenMoko-nak a világa. Ugye egyre több ilyen alapkészülék készül. Ez szinte garantált, hogy egy-két-három havonta jönnek ki bizonyos frissítésekre, újabb tulajdonságokkal lehet felruházni. Mi adja a garanciát? A nyílt fejlesztői közösség. Tehát a nyílt fejlesztői közösségekben olyan dinamika van benne, ami mondjuk nagyon-nagyon kevés, sőt megkockáztatom, talán egyetlen egy nagy kereskedelmi rendszernél se látunk. Sokkal sűrűbben jönnek, akár mondjuk kisebb hibajavítások is, de vagy akár újabb funkcióknak a beépítése. Mivel teljesen nyílt a rendszer, akár egy teljesen triviális dolgot, például magyar nyelvű menürendszer. Ugye elkészítheti bárki hobbiból, tehát most már le lehet tölteni a magának a telefonnak az operációs rendszerét, ki lehet cserélni benne az angol szövegeket például magyarra, meg lehet tenni, vagy bármilyen más kis népnek a nyelvére is ki lehet cserélni. Valójában arra akartam kiukadni az előbb, hogy az, hogy ez az OpenMoko nyílt rendszer, ez most egy mozgalmat indíti így el, vagy pedig egy kereskedelmi szegmenst indít be a mobiltelefon világán belül? Szerintem is. Tehát a kereskedelmiek valószínűleg nem fogják tudni figyelmen kívül hagyni. Ha megnézzük, hogy a fejlesztői rendszernek mi az ára, és mondjuk összehasonlítjuk a hasonló tudású készülékkel a piacon, tehát itt most már kész termékről beszélünk, akkor látjuk, hogy körülbelül 25-30%-kal olcsóbb ez a telefon, mint a kereskedelmi termék. Akit érdekel az OpenMoko, mindenféle érdekeset találhat az openmoko.org címen. A vonalban Pintér Robert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ tudományos és stratégiai igazgatója, és a múltkor már beszélgetni szerettünk volna veled az Információs Társadalom folyóiratról. Mi minden érdekes található a legutóbbi lapszámban? Sziasztok, és köszöntöm a hallgatókat. Hát ez a szám most már a standokon van mind a 300 példányban, és alapvetően az információs társadalomnak a doktori kutatásaival foglalkozik. Felnőtt egy olyan generáció 90-es évek óta, amely az információs társadalomnak a kutatását, vagy az internetnek a kutatását tekinti a hivatásának, vagy a legfontosabbnak, vagy a legérdekesebb témának. Kezdetben csak szakdolgozatok jelentek meg, és most volt gyakorlatilag az első olyan, hát egy jó 8-10 olyan kutatás, ami doktori mélységben ment neki különböző információs társadalom témáknak. Ezek összefüggő, egymással összefüggő témák, vagy pedig nagyon különböző területek képviselői? A témák maguk nem függenek össze, hanem az rendezi tulajdonképpen egyben magát a számot, hogy mindegyik doktori kutatásnak egy tézise. Ami azt jelenti, hogy a doktori maga 150-200 oldal körül szokott lenni, és kell írni egy rövid összefoglalót belőle, amilyen 10-15 oldal. És mi ezeket a 10-15 oldalas cikkeket írattuk újra a szerzőkkel jellemzően, és ezeket adtuk most közre egy válogatás számban. Mondd, Robesz, miért nem van egyébként manapság nyomtatásban, ráadásul ilyen példányszámban, amit említettél, tudományos igényű dolgozatokat megjelentetni? Miért nem az interneten teszitek közzé? Hát igen, erről vitatkoztunk már a levelezőtánkon is. Alapvetően én azt gondolom, hogy Magyarországon még az a tudományos és az az elfogadott, hogy kézbe lehet adni, vagy kézbe lehet fogni. Ezt tökéletesen megerősítem. Sokkal könnyebb akadémiai elfogadottságot sugalmazni ezzel az egésszel, másrészt pedig sokkal könnyebb támogatókat szerezni a lap számára. Tehát hogy a komoly tudomány Magyarországon még megjelenik hagyományos formában. Egyébként a nyugati világban bevette az, hogy két formában jelenik meg maga a folyóirat. Van egy hagyományos papírfolyóirat, persze most már sok helyen megszüntetik ezeket, de emellett megjelennek elektronikus verzióban is, és ezek nem olyan PDF, tehát hogy felrakom az internetre és PDF-be letölthető, hanem kifejezetten erre már vannak szoftverek is, amelyek ezeket nagyon pontosan ugyanúgy van tördelve, ugyanúgy van oldalszám, lehet hivatkozni. És bár gondolom, ezeket a dolgozatokat az internetről is elérhetővé teszitek. Igen. Főképpen gyűjteményekben, könyvtárakban lehet hozzájutni a kinyomtatott változathoz. Vajon, és én kíváncsi lennék erre, hogy hányan mennek kifejezetten azért, hogy magát a folyóiratot olvassák, tehát értem a támogatottságot a tudományos világban, de lehet, hogy a valóság mégsem azt mutatja, hogy az igazi kinyomtatott újságot lapozgatnák a szakemberek, hanem ők maguk is az interneten olvassák. Ugye? Ez teljesen. Hát részben igen, részben pedig ezt a 300 példányt ezt kb. Úgy terítjük, hogy könyvtárak kapnak belőle, van egy az ITTK-nak egy úgynevezett VIP listája, tehát tudósok vannak rajta, a cégvezetők, stb. Ők kapnak ezekből a példányokból, illetve vannak előfizetőink, és vannak szakmai partnereink, akik szétküldik a saját tagságuknak egy olyan 100-150 példányba, tehát mondom a példányoknak az egész, és jellemzően ezeket nyomtatva olvassák el, és fenntartva. Amúgy elég kényelmes nekem, általában a dolgozók ott van balkézre egy méterre, és elég sűrűn szoktam levenni, hogyha valamit meg akarok benne nézni. Bár sokszor egyébként az interneten nézem meg, hogy melyik számban is van benne pontosan az a cikk. Tehát rákeresek mondjuk a Google-ba a tartalomjegyzékre, vagy magán az oldalon, és akkor már csak a számot kell levenni mellőlem. Zoli, mondd el nyugodtan ezért a gondolatodat. Csak arra azt akartam megerősíteni, hogy tényleg egyre kevesebben használják a nyomtatott változatot. Nagyon-nagyon gyakori, hogy interneten keressük meg a forrást, és úgy hivatkozunk. A komolyabb kutatóknál pedig a komolyabb folyóiratok azok mindig kéznél vannak, és hozzáférhetőek, ahogy Robesz is mondja. Az interneten megnézem, utána járok, és leveszem kézbe, mert kézből tudok igazán jól hivatkozni. Mert ma még nem igazán, legalábbis nálunk nem igazán jók az internetes publikációk. Nagy általánosságban mondom, nem elég pontosak ahhoz, hogy jól tudjak hivatkozni rá. Be kell írni az egész URL-t úgy, hogy van kilométer hosszan, míg egy kézbe vett folyóiratból roppant egyszerű szerzőnév, megjelenés dátuma, oldalszám, és el van intézve a hivatkozás. Külföldön ezt úgy szokták elintézni, hogy az egyetemeknek, illetve a kutatóintézeteknek vannak publikációs szerverei, ami direkt azért vannak fönntartva, hogy ezeket a publikációkat megjelentessék, rendszerezett módon hivatkozni lehessen rájuk, stb. És ráadásul ezek a szerverek a publikációs és a viszonthivatkozási listát is vezetik, és rá lehet keresni, hogy Bódi Zoltán, 2. pont, és akkor kiírja, hogy milyen publikációim vannak, és az egyes publikációkra milyen viszonthivatkozások honnan és hol jelentek meg. Sőt, könyvtárak hivatkoznak rá egyébként kereszthivatkozásba, a gyűjteményekbe. Hát mi még itt nem tartunk. Visszatérve az információs társadalom folyóiratra, egy-két gondolat még Robesztől. Számodra melyik a legérdekesebb, legizgalmasabb tanulmány a doktoranduszok dolgozatai közül? Hogyha választanom kellene, akkor én Urbán Ágnesnek emelném ki az Új Média Szolgáltatások Tervezése című munkáját. Ez egy 2004-ben készült felmérésen alapul, amit 48 ezeren töltöttek, egy nagy internetes szolgáltatóról van szó. És ő azt vizsgálta meg, hogy ezek a választadók, akik egyébként nem reprezentálják a magyar lakosságot, vagy az internetezőket, hanem alapvetően az új internet felhasználókat, a széles sávú internet felhasználókat próbálják meg megjeleníteni, hogy ők teljesen másként használják az internetet és a televíziót, mint a többségi társadalom. Például, hogyha azt mondom, hogy a hírportálok látogatása gyakorlatilag minden nap 71%-uk látogat hírportálokat, tehát jellemzően innen szerzik be a híreket. De hogyha a rádióhallgatást nézzük, akkor az az érdekes, hogy a internetes rádióhallgatásnál viszont már csak 8,7% válaszolta azt, hogy gyakorlatilag minden nap hallgat internetes rádiót. Hetente egyszer-kétszer 8%-uk is alkalomszerűen, kb. 40%-uk, és majdnem 45% az, aki soha nem szokott interneten rádiót hallgatni. Tehát, hogy viszonylag nagy az a réteg ebben a mintában, akik nem használnak mondjuk internetes rádiókat. Televíziós portáloknál pedig még érdekesebb a helyzet. Televíziót ugye gyakorlatilag nem lehet Magyarországon portálon keresztül jól nézni, legalábbis 2004-ben még inkább ez volt a helyzet. Ennek ellenére minden nap 15%-uk látogatott el ezeknek a válaszadóknak. A televíziós portálokra gondolom híreket kerestek elsősorban, és a soha az pedig itt 20%, tehát ötödik mondja azt, akik széles sávú internetet használnak, hogy ők nem szoktak televíziós portálra látogatni. Köszönjük szépen, hogy bevezettél bennünket a folyóirat világába. Hát ugye egy ilyen tudományos publikációt egymás között a tudósok másolgatnak, mert hogyha megvan a digitális változata elérhető az interneten keresztül, akkor lemásolom a saját gépemre, átküldhetem neked, és akkor te is elolvashatod. Tehát másolgatjuk ezeket a dolgozatokat. Jól mondom, Zoli? Nem egészen. Tudományos cikket csak úgy átküldeni másnak, az egyáltalán nem szokás. Egyáltalán nem. Tehát ilyet nem szoktunk csinálni. Megjelenik, az publikálva van, és ha már megjelent és publikálták, akkor az eredetileg publikált változathoz hozzá lehet férni. Azaz ez nem olyan, mint a zene vagy a film letöltögetés. De nem ám. Ez bár analógia van, hiszen egy tudományos cikk is szellemi termék, úgy, hogy egy zene is szellemi termék, annak is van egy szerzője, meg nem tudom miket, filmnek is van egy szerzője, meg rendezője, meg aki a jog, annak a szellemi terméke, ugyanúgy a tudományos írások is szellemi termékek, azoknak is megvan a szerzőjük, csak ezeknek a hivatkozási rendszere az jóval célszerűbb, tehát tudósok szoktak egymásra hivatkozni, tehát nem egy... És nem hoz pénzt a szerzőnek. Hát igen, szóval... Van is ebből egyébként vita, tehát vannak olyan szaklapok, nagyon nagy kiadók tulajdonában, amelyek kimondottan tudományos publikációkra vannak specializálódva, és ők például csak azzal hajlandók megjelentetni a tudományos publikációkat, hogyha a szerző lemond a kiadó javára a szerzői jogokról. Ami egy furcsa és víztás helyzet, ugye legtöbbször ezek nagyon komoly tudományos kutatások, doktori értekezések, amiket közpénzeken hoz létre az alkotó, utána és ezt az eredményt... Megjelenteti egy magáncég, és a ővé lesz a szerzői jog, amit az állam meg... De pontosan az én könyveim is így jelennek meg, vagy nem jelennek meg, tudományos cikkeim is így jelennek meg, vagy nem jelennek meg. Ez pontosan így van, és az a még nagyobb dráma benne, hogy a mai magyarországi viszonyok között ráadásul a pénzt is előre kell befizetni a kiadónak, a kutató, a tudós. Vagy pályázzon, vagy menjen el zsákot hordani, vagy valahonnan legyen x 100 000 forintja, vagy milliós tételek, rakja le előre az asztalra, itt van a pénz, akkor most kérem szépen jelentesse meg, hiába sorolok föl mondjuk egy akadémikust a lektorok között, ezt őt nem érdekli. vigyem a pénzt előre. Na mindegy, szóval a tudományos világban ez a szerző jogosdi, ez egy kicsit szigorúban van véve, illetve kevésbé általános az ilyen letöltöm, átmásolom. Ez csak leszűkül a szakdolgozatírásnak a témájára, de hát ugye erre is megvannak a technikák. De általában a szerzőjog, a copyright az egy nagyon közkeletű dolog. Úgyhogy meg is érkeztünk az infószótár mai kifejezéséhez, pontosabban kifejezés párjához. Igen, igen. A copyright tényleg annyian naponta minden számítógép felhasználó nagyon-nagyon sokszor találkozik ezzel a kifejezéssel, ki van írva, mondjuk egy C betű egy karikával bekarikázva, vagy valami, oda van írva angolul, hogy copyright. Programokon, CD-ken, lemezeken. Rengeteg helyen, igen, letöltő oldalakon is nyilván az előfordul, egy téma, beszédtéma, vitatéma, veszekedés, nyilvános szintére is, meg minden. Vannak erre hivatalok is, tehát általános közkeletű kifejezés. Nézzük már meg, hogy a copyright az mit jelent. A copy, ugye ez egy szóösszetétel, a copy előtag az ugye másolást, másolatot jelent, és a right ebben az esetben a jogot jelenti. Tehát a másolás joga, az eredeti angol kifejezés, az a másolás joga szó és, szerint. És tegyük hozzá, hogy egyébként az angol szász eredetű maga szakkifejezés, és Angliába jött létre a könyvnyomtatás idején a copyright. Igen, igen. Azóta igen. Is használják a bekarikázó C betűt, vajon? A C betűt, azt nem tudom, hogy mikor jött létre, de a copyrightot, mint szakszót, azt azóta használják. Én nem jogi értelmezésbe szeretnék most belemenni, csak egyszerűen érdemes a kifejezésről beszélni, úgy tudom, de hogyha van jogilag képzettebb nálam most itt a stúdióban, vagy valamikor valahol, aki hallja ezt az adást, az cáfoljon, vagy erősítsen meg, hogy a magyar kifejezés erre a szerzői jog. A szerzői jog, tehát ez nem egy tükörfordítás, hanem egy jogi értelmezés, egy értelmezés. Más irányból közelíti meg a magyar kifejezés a fogalmat, mint az eredeti angol kifejezés. Az a másolás jogát biztosítja, hogy kinek áll jogában az eredeti művet lemásolnia. Hát, sokszorosítani. Sokszorosítania. Hát a nyomdatechnika az voltak éppen egy másolási eljárást könnyített meg. Ugye korábban is volt másolás a kézirátos kódexek világában, csak mondjuk arra ráment egy ember élet adott esetben, mert olyan hosszú ideig tartott. De hát a nyomtatás pont ezt könnyítette meg, a nagy mennyiségben történő másolási jogot, tehát ezért ez egy nagyon érdekes iránya a fogalomnak. Még a magyarban ugye a szerzői joga, a szerzőnek sok joga fűződik a saját maga által létrehozott szellemi termékéhez, többek között a másolás, a terjesztés, az idézés, a nem tudom, az előadás, a más formában való előállítás, újrahasznosítás, stb. Stb. Tehát ez egy tágabb fogalomkör, ami a magyarban van. Igen, tehát nyelvi szempontból... Csak nyelvi szempontból beszélek. Jogi szempontból viszont helyes a magyar szerzői jog, ugyanis az angolban a copyright az arra vonatkozott, hogy volt a szerzőnek bizonyos előjoga az elkészült művel kapcsolatban, utána közkincsé vált a mű, és a kiadók, ha kiadták a művet utána, akkor ugyanabban a formában nem lehetett még egyszer lemásolni. Ha például Shakespeare műveiről volt egy ilyen nagy, hogy ki az, aki kinyomtathatja, és hogy ugyanabban a formában kinyomtathatja-e más, vagy mondjuk egy másik kötést kellett választani, a más betűtípust, stb. Tehát a szerzői joghoz egyébként ott is kapcsolódott, Shakespeare-nél azért merült fel, mert Shakespeare-nek ugye már nem volt szerzői joga, amikor erről a nyomtatásról, hogy melyik kiadónak van nyomtatási joga, már elmúlt a szerzői joga. És térjünk rá akkor a kifejezés párjára is. Egy pillanat, csak előtte, hogy közben Balázs, Csetmen Balázs megtalálja a Wikipédia internetes lexikonban a copyright jelet. Honnan van a copyright, vagy honnan származik, de sajnos nincsen róla információ, mindenhol elmondják, hogy így néz ki. Tehát egy egész hosszú cikk van itt azért. Nyilván nem véletlenül nem R betű van bekarikázva, hanem C, mert C mint copy. Uh-huh. Szerintem ez ne legyen nyilvánvaló. De érdekes, hogy már hova halad a jog, tehát mostanság a copyright az sokkal jobb jogilag a megfogalmazás, mint a szerzőjog, mert egyre gyakrabban van az, hogy nem a szerzők bitorolják föl a jogokat. Na ez a kifejezésnek a párja, a copy fraud, a copy, tehát a másolási csalás, a fraud az csalás, becsapás, szélhámoskodás, ilyesmit jelent. Tehát a copyrightról borzasztó sok vita van most a file megosztó szolgáltatásoknál, letöltöm, lemásolom, lehet-e, nem lehet, stb. Itt büntetik, ott meg nem. Tehát tényleg komoly viták vannak. Már maga a copyrightokat, szerzői jogokat védő hivatalról és annak a működéséről is borzasztó sok vita van. És itt van ugye az egésznek a létjogosultsága, hogy egy kicsit kezd a hétköznapi használatban ez a szerzőjog, ez a copyright fogalom egy kicsit kirojtosodni, megkopni. Csomóan, jó néhányan tudatosan vagy nem tudatosan, de csalnak. Tehát olyan személyek is feltüntetnek copyrightot egy bizonyos szellemi terméken, akiknek nincsen ehhez joguk. Tehát például a Shakespeare, ugye? Igen. Ha most valaki kiadja Shakespeare-t, és odaírja a copyrightot, hát nem biztos, nincs, hogy joggal teszi ezt. Nincs. Igen, tehát ez egy tipikus copy fraud esemény. Ennek ugye kétféle formája van, amikor fölösleges kitenni a copyrightot, mert nem igaz a copyright, a másik verziója pedig amikor tudatosan visszaélnek vele, és ez tipikusan nagyipari megvalósítása a dolognak, amikor kiteszi valaki, hogy copyright, mondjuk egy illegálisan sokszorosított, nagyipari módszerrel sokszorosított termékre, ami kereskedelmi forgalomba is kerül, és rajta van a copyright, na ez tipikusan egy ilyen. De ezt azért teszi rá, hogy pontosan úgy nézen ki, mint igen. Hogyha tehát ez egy csalás, legális lenne. Mint igen, tehát ugye ott van rajta, hogy copyright, senki meg nem kérdőjelezi, hogy esetleg ennek a cégnek van-e joga az utánközlésre, kiderül, hogy nincs. Na, a szó összetétel azért érdekes, mert ez a copy fraud, ugye a copy az előbbi, a copyrightban meglévő copy előtag, tehát másolat előtag, plusz egy csalás jelentésű angol szónak az utótagja, de ez nem egy egyszerű szó összetétel, hanem ez egy szó összevonások tulajdonképpen. Miről is van szó? Copyright fraud, tehát a copyrightnak a megmanipulálása, az azzal való csalás. Egy jelentéssűrítő, tehát nagyon komplex jelentésű és lerövidített szó összevonásról van szó. Copy fraud. Hol használják egyébként ezt a kifejezést? Én az interneten legutóbb például egy tanulmányt olvastam erről. Tehát ezt így az elméletben, a copyrightról szóló vitákban szokás használni. Közben mégiscsak megtaláltuk az interneten, hogy mikor használták először a copyright-elet. Hirtelen találtam egy dokumentumot, ahol pont erről folyik az eszmecsere, hogy mi a copyright jelnek tulajdonképpen a történelme, és itt azt mondják, hogy 1909-ben talán akkor az akkori szerzőjogi törvény, vagy hát másolási jogi törvénynek az éppen aktuális átiratában használták. Mármint az Egyesült Államok törvényéről. Tehát ez alapján, a szöveg alapján már közel 100 éves ez a jel. Hát igen. Na Balázs, viszont akkor koncentráljunk a te témádra, PC tip, pendrive-okkal, illetve USB meghajtókkal kapcsolatban. Ugye az utóbbi hetekben mi arról beszéltünk, erről volt hangos a szaksajtó, hogy az új Windows operációs rendszer gyengélkedik ezeknek a pendrive-oknak, meg USB kulcsoknak a támogatásával, de most nem erről lesz szó. Nem konkrétan, inkább magára az USB-re hegyezném ki a mai témát, és kezdeném Ádámtól, Évától. Tulajdonképpen akik 2000 után kezdtek el a számítástechnikával foglalkozni, tehát akkor vettek számítógépet, talán nem is tudják, hogy mekkora áldás manapság az USB. Régen mi még párhuzamos kapukkal, meg soros kapukkal bonyolultunk különböző kapcsolatokba. Meg speciális kapukkal. Igen, mindenféle ilyen. Meg gérport, nyomtatóport. És jelentőség például az, hogyha egy új gépet akartam csatlakoztatni, akkor ki kellett kapcsolni a gépet, rácsatlakoztattam, majd újraindítani. Bekapcsolom, igen. Hát manapság ehhez képest az, hogy van egy eszközöm, ami USB-s, és rádugom ott hátul az egyik kis lukra, és azt mondja Windows, hogy tüdüm, és utána elindul a dolog, és működik. Ez tényleg egy valóságos csoda. Ez az USB-nek köszönhető. Igen, ez tulajdonképpen az USB-nek köszönhető, és ugye ha jól emlékszem, akkor 2002 nagyjából az az év, amikor az USB 2.0 megjelenik, ami már egy sokkal gyorsabb adatátviteli lehetőséget kínál, és tulajdonképpen innentől kezdenek aztán jönni majd a pendrive-ok, illetve a külső USB-s merevlemezek, amik lehetővé teszik azt, hogy akár most már nagy mennyiségű adatot tároljunk ugye ezeken az eszközökön. Azonban az USB sem működik mindig sajnos teljesen jól, és ezzel kapcsolatban gondoltam, hogy egy kicsit érdemes talán összefoglalni, hogy egyrészt különböző USB-s eszközök vannak, léteznek. Nyilván teljesen más, attól függetlenül, hogy USB mindegyiknek a dugója is ugyanúgy csatlakozhatom a gépre, teljesen más szerepet tölt be a számítógép életében a billentyűzetem, ami szintén egy USB dugóval csatlakozik, és nyilván a külső merevlemezem. Ugye a külső merevlemez, hogyha rácsatlakoztatjuk a gépre, akkor a saját gépben meg fog jelenni valahol, már ez sem mindegy, hogy hol, mert megjelenhet simán a merevlemezek között, illetve megjelenhet a cserélhető eszközök között, és már akkor is különböző módon viselkedik. Illetve a billentyűzetem pedig nyilván nem fog megjelenni sehol, hanem bedugom, és vagy működik, vagy nem. És akkor itt érünk tulajdonképpen rá arra a témára, hogy a meghajtó programok, driverek szükségessége az USB eszközök esetén. Az XP nagyon jól áll ebből, az XP SP2-es változata tulajdonképpen rengeteg USB-s terméket helyből kezel, tehát elég, hogyha egy tipikusan billentyűzet egér, az olyan, hogy a rádugod működik, hogyha ki akarod használni a billentyűzet speciális gombjait, vagy az egérnek a speciális gombjait, akkor viszont már szükség lehet arra, hogy föltelepítsd a hozzáadott meghajtó programot. Általában CD-n odaadnak. Amit általában CD-n odaadnak, hogy le lehet tölteni az internetről. Itt viszont nagyon fontos lehet az, hogy, és ezt általában mellékelni is szokták ezeknek a készülékeknek a dokumentációjában, hogy először kell föltelepíteni. Tehát fordítva, mint ahogy az emberi logika gondolná, először kell föltelepítenünk a meghajtó programot, hogy ez már benne legyen a Windowsnak a tudásában, ott hátul a kicsi buksiában, amikor utána rádugjuk majd az eszközt, mert fordított esetben a Windows pánikot kap attól, hogy úristen, egy olyan eszközt dugtak rám, amire még nem tudom, hogy ezt most hogy kell hirtelen kezelni, és hogyha ekkor kezdjük el a driver telepíteni, hát akkor az nem mindig lesz sikeres. Ha viszont úgy csináljuk, hogy le van írva, tehát először föltelepítjük a drivert, akkor ezt a Windows már tudja, mondtam, rádugjuk a hardvert, akkor ő lelkendezve fogja észrevenni, hogy nagyszer egy olyan hardvert dugtak rám, amit már tudok kezelni, és akkor onnantól kezdve működni fog a dolog. Sőt, hogy a egyszerű felhasználónak ne legyen olyan egyszerű az élete, ugye ez lenne az általános telepítés, szemben a mobiltelefongyártóknál, amelyik mobiltelefongyártó azt mondja, hogy dugd rá a készüléket először, telepítsd föl, de ne indítsd el, húzd le a készüléket, dugd vissza, és még akkor sem működik. Egyébként van egy csomó olyan készülék, ami tovább árnyalja ezt a képet, tipikusan a mobiltelefonok jelenek, illetve néha a digitális kamerák, illetve a digitális fényképezőgépek. Például, hogyha egy digitális fényképezőgépet rádugsz a gépedre, akkor két dolog történt. Ha nagyon szerencsés vagy, akkor az merevlemezként fog megjelenni a saját gépben, a saját gép ablakban, és onnantól kezdve nyugodtan húzogathatod le róla a képeket, úgy, mint hogyha bármilyen más lemez vagy partíciót kezelnél. Ha nem vagy szerencsés, akkor viszont digitális fényképezőgépként fog megjelenni. Ebben az esetben viszont nem tudsz nagyon úgy normális módon hozzáférni, akkor el kell intani egy varázslót, ami be van építve az XP-be, és végül is nem egy akkora nagy dolog, nagyon egyszerűen használható. Nem mindegy, szóval külön program kell. Igen, hozzá, egy külön program kell hozzá, és azzal kell leszedni a képeket, és azzal egy kicsit ilyen bajlódni kell. Ugye a varázslókat elvileg arra csinálták, hogy nagyon egyszerű legyen bizonyos dolgokat megcsinálni, hát ebben az esetben ez egy ilyen jó nagy kör a normális egyenes út helyett. Tehát összességében a te tanácsod az, hogy ha egy USB eszközt akarunk csatlakoztatni a géphez, akkor ne ész nélkül dugjuk be rögtön, hanem nézzük meg, hogy mit kell először tenni. Igen, pontosan, tehát hogyha egy olyan USB eszközről van szó, amilyen általánosabbnak mondható billentyűzet egér, akkor azt nyugodtan rácsatlakoztatjuk, nagy 99% hogy működni fog. Ha olyan, ami egy kicsit speciálisabb, például akár egy külső merevlemez, az is egy érdekes történet, hogy nagyon sok olyan külső merevlemez van, aminek két USB csatlakozója van. Ilyenkor ezt például úgy érdemes csatlakoztatni, hogy először dugjuk rá ezt a két csatlakozót a gépre, és utána az egy csatlakozót a merevlemezre. Tehát, hogy ne legyen az, hogy már félig rá van dugva, de még a másodikat nem kapta meg, ugye ezek a készülékek magára az USB-ről kapnák a tápellátást, tehát akkor ezzel azért eléggé meg lehet nehezíteni az ő működésüket. Ez általában azért a leírásban szerepel. Igen, így van, ezek az leírásban. Abszolút nem triviális. Én tehát én olyan körben mozgok, akik mondjuk informatikához közel állnak, és pont egy ilyen dupla végű USB-s merevlemezes történet volt, hogy olyan ismerősöm az elég komolyan szitta a felmenőit a gyártónak, hogy arról se vegye meg, mert bedugja és nem megy. Viszont nem adtak hozzá semmilyen leírás gyakorlatilag, és akkor rájöttünk, hogy hoho, mind a kettőt be kell dugni, hogy megfelelő delej kijöjjön a két lukból. Az USB-ről jutott eszembe egy mostani hír, talán 2-3 napos. Mindenki ismeri ezeket a vezeték nélküli egereket. USB porthoz van egy kis negyed gyufás doboznyi kis csatlakozó, rá kell dugni, egér hops működik. Az egyik gyártó kijött egy akkora csatlakozóval, USB csatlakozóval, hogy gyakorlatilag a csatlakozón kívül már csak 2 mm pluszban, tehát így körömmel lehet csak így kipiszkálni belőle, viszont az van, hogy annyira kicsi, hogy nyugodtan benne lehet hagyni állandóan a gépben, nem kell kihúzni a notebookból sem. Nem maradt megint időnk a hírválasztóra, pedig a múlt hétről megmaradt Egyesült Államok ellenes játékot árulnak Iránban, ezt valamikor meg kell beszélni, muszáj. Jövő héten kezdjük ezzel. Legyen erre időnk, meg például arra, hogy hamarosan felkerül, szerintem a műsorunk elhangzásának időpontjában már felkerült az 5000. könyv a Magyar Elektronikus Könyvtár virtuális polcaira. Én szeretném meghívni a műsorban majd Moldován Istvánt, aki a MEC-nek, tehát a Magyar Elektronikus Könyvtárnak a hát a nagy apostola, most már több mint 12 éve nagyon szorgalmasan építgeti az elektronikus könyvtárat. És már hányszor, de hányszor találkoztunk vele itt a műsorban, ugye? De szeretnék neki gratulálni itt újra a műsorban. Eddig tartott a Netidők, a honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World, CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszontalásra.